en ook weer niet veel afgedaan. Het probleem is verder dat er, zoals bekend, aanstaande dinsdag Prinsjesdag is. En dat er woensdag en donderdag de algemene politieke beschouwingen zijn. Dus wij hebben met elkaar geconcludeerd dat we nog niet uitgesproken zijn. En wij spreken volgende week, maandag, verder met elkaar. De formatie van een nieuw kabinet is dus nog lang niet rond. Maar toch wordt er al flink met geld gestrooid. Wij vroegen Joost Beekerdam of het demissionair kabinet zomaar die extra miljarden mag uitgeven. Dat kan. En het demissionair kabinet, dat is een kabinet dat het ontslag heeft aangeboden. Maar grondwettelijk gezien is het niet zo dat zo'n kabinet nou minder kan dan een missionair kabinet. De ruimte van een kabinet wordt vooral bepaald door de Tweede Kamer. Nou is het wel zo dat in de praktijk, op het moment dat een coalitie is gevallen of een kabinet is gevallen, dan is eigenlijk de samenwerking tussen de fracties die het kabinet steunen stopgezet. Dus dat betekent dat er niet meer automatisch een meerderheid is voor de plannen van het kabinet in de Tweede Kamer. En daardoor krijg je in de praktijk dat het moeilijker is om vergaande plannen te maken. Maar goed, als er een crisissituatie is of als er iets snel moet gebeuren, zoals bijvoorbeeld op klimaat of met de coronamaatregelen, dan kun je dus zien dat er in de praktijk wel degelijk heel veel kan. Het mag dus wel, maar wat is de rol van die nieuwe begroting voor de formatie? Wij vroegen Joost Beekerdam of de formatie zou worden geholpen als er wordt gewacht met deze plannen. Nou, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk doordat nu al Prinsjesdag is en er een meerderheid moet worden gevonden in de Tweede Kamer, dat er nu eigenlijk al op een veel vrijblijvende manier samenwerking gevonden kan worden tussen verschillende partijen. Dus men probeert nu ook met GroenLinks en PvdA ook een deal te sluiten voor deze Prinsjesdag. En dan voornamelijk door het CDA, D66 en de VVD. En dat betekent in de praktijk dat ze misschien een soort manier van samenwerken weten te vinden. En een soort overeenstemming over plannen. Wat weer een soort eerste stap kan zijn op weg naar een soort minderheidssamenwerking. Of misschien zelfs een officiële kabinetsformatie en samenwerking. Dus het is een stap op weg naar samenwerking. Maar is het wel verstandig dat een demissionair kabinet zoveel geld gaat verdelen? Het zijn namelijk grote bedragen die veel impact hebben. En blijft er dan nog wel iets over voor het nieuwe kabinet wat in aantocht is? Ja, ik ben benieuwd hoe jij tegen dit onderwerp aankijkt. Vind jij het goed dat het demissionair kabinet veel geld gaat uittrekken voor de woningcrisis, persveiligheid en het milieu? Of moet Den Haag langer wachten met het uitgeven van de extra miljarden? Praat met me mee aan de hand van de volgende stelling. Er mogen geen extra miljarden worden uitgegeven totdat er een nieuw kabinet is. De stelling is, er mogen geen extra miljarden worden uitgegeven totdat er een nieuw kabinet is. Je kunt dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Je kunt dus ook nog een voice-appje achterlaten. Dat kan ook dus met die gratis NPO Radio 1-app. Dan druk je op het microfoon-icoontje en dan komt je spraakbericht bij me binnen. En dan kan ik hem dus afspelen. Maar je bent ook welkom om te bellen naar 0800-1121. Level van ABBA op NPO Radio 1. Vind jij het goed dat het demissionair kabinet veel geld gaat uittrekken voor de woningcrisis, persveiligheid en het milieu? Of moet Den Haag langer wachten met het uitgeven van de extra miljarden? Morgen is natuurlijk Prinsjesdag. Dus de stelling is dus ook, er mogen geen extra miljarden worden uitgegeven totdat er een nieuw kabinet is. Bellen kan naar 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. Rob die heeft geappt, zegt zeer terecht dat er niet meer uitgegeven mag worden. Zorg eerst maar eens voor een competente regering. Geen poppetjes die liegen en bedriegen voor hun eigen status en baantjes. Helaas macht corrompeert. Helaas wereldprobleem. Groetjes Rob uit warme Thailand. Ja, de stelling is dus, er mogen geen extra miljarden worden uitgegeven zolang er geen nieuw kabinet is. En het is gebeld door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mai. Ik vind het wel dat in de huidige vorm sowieso afgeschaft moet worden. Want dat de koning de troonrede voorleest, dat is allemaal... Ja, ik vind het gewoon een hele grote poppenkast, want hij schrijft het niet eens zelf. Nee, Mark Rutte schrijft hem, hè? Ja, het is allemaal een leuke praatje, maar het heeft geen toegevoegde waarde meer. Het komt niks van zichzelf uit in principe. Het is ook een beetje traditie, toch, Wouter? Ja, traditie. Ja, weet je, als er echt traditie is en hij heeft echt feeling met de burger, dan zegt hij ook, ik ga mijn subsidie van mijn staatsbosbeheer terugbetalen. Ik ga van de vermogensbelasting betalen. Ik ga betalen ook gewoon al mijn belastingen. Maar dat gebeurt niet. Hij zit zo in een bevoorrechte positie dat hij overal vrijstelling, overal komt hij mee weg. Nu toevallig wordt een beetje de subsidie van staatsbosbeheer een beetje aangepakt. Maar voor de rest komt hij overal mee weg. Als ik bewijs van 1 miljard als vermogen en ik kom te overlijden en mijn kinderen erven het geld, moet mijn kinderen erfbelasting betalen. Allemaal dat soort dingen. Ja. En dat gebeurt bij die elitaire groep van het Koningshuis niet. De stelling is dus niet over het Koningshuis, maar er mogen geen extra miljarden worden uitgegeven zolang we geen nieuw kabinet hebben. Nee, ja, in die zin ook, in die zin niet. Want in principe, als jij gewoon kijkt naar het algeheel plaatje van de verkiezingsuitslag, heb merendeel op de rechtse partijen gestemd. Maar de begroting, als ik het nu al zie, dat er geen geld naar onderwijs gaat, geen geld naar de zorg. Dus alleen maar naar het klimaat. Volgens mij gaat er best zoveel geld naar de zorg, hoor, Wouter. Nou, veel te weinig. Of dat zeggen ze al jaren. Er wordt heel veel geld dit keer ook opzij gezet voor de zorg. En ook het klimaat is een belangrijk onderwerp. Daar ben ik het niet meer eens. Want het gaat allemaal om subsidies of het uitkopen van boeren. Of gedwongen verkoop. Want daar wordt het uiteindelijk op gedaan. Terwijl ik... zelf persoonlijk vind dat Want net zoals bijvoorbeeld de zorg, ze hebben de afgelopen 20 jaar 25 ziekenhuizen gesloten. Ja, want dat soort dingen. Dan denk ik, ga ja, eerst een ziekenhuis opbouwen. Het is vooral duidelijk dat er een flinke druk zit op de zorg, inderdaad. Het schijnt dat volgens ik vannacht of gisteravond op bij Op1 hadden ze het ook over. En het blijkt dat 1 op de 7 mensen dus ook in de zorg werkt. En als we zo doorgaan in 2040, 1 op de 4... Dus dat is natuurlijk niet haalbaar. Dus daar moeten we wel goed over nadenken. Dus er wordt volgens mij flink nagedacht over waar het geld naartoe moet. En de zorg is er dus ook één onderdeel van. Ja, maar dan hadden ze dat hadden ze 10 jaar geleden al kunnen aanzien komen. Maar het beleid is gewoon de afgelopen sinds de economische crisis hebben ze heel de zorg uit te kleden. En dan krijg je nu de narigheid ervan, laat ik het even netjes zeggen. Maar ja, ik vind... Hey, en jij hebt dus nu de zorg als een van de onderwerpen de waar geld naartoe moet. Heb je nog iets anders waarvan je zegt, nou, voor mij mag daar extra miljoenen naartoe? Ik vind gewoon betaalbare huizen, dat is wel heel belangrijk. Alleen het probleem is dat door de marktwerking van dat de prijzen gewoon structureel zo hoog zijn. En eigenlijk alles wat gebouwd wordt, eigenlijk niet meer voor de onderklasse, zeg maar, die eigenlijk geen huis kunnen betalen. Noem een voorbeeld Rotterdam, de prijzen van de nieuwe huurhuizen, ja. Die zijn eigenlijk voor die mensen gewoon niet meer te betalen. Maar wel de oude huizen slopen. Ja, dan vraag ik me af, ja, in het totaalplaatje klopt gewoon niet. Wouter, ik heb goed nieuws. Er gaat ook 1 miljard naar de woningnood. Ja, maar ja, wat willen ze daarmee doen? Proberen boeren uit te kopen op een of andere manier of wat dan ook. Met de woningnood? Ja, ik vraag me af of dat haalbaar is, of die 1 miljard... nou ja, weet je, gooi die vervuurdersheffing erop. Dan worden die huizen ook weer wat betaalbaar. Okay. Wouter, je hebt er goed over nagedacht. Jij zegt sowieso weg met die Prinsjesdag. En inderdaad, dat geld moet, daar moeten we ook kritisch naar kijken waar het naartoe gaat. Dankjewel voor het bellen. Ja, is goed, Mai. Tot ziens. Joejoe. De stelling is, er mogen geen extra miljarden worden uitgegeven zolang we geen nieuw kabinet hebben. En er is ook geappt door Dirk Appelo. Dirk Appelo zegt, Mai, dit kabinet is dweilen met de kraan open. Als dit kabinet miljarden gaat pompen in de woningtekorten, waarom zie ik dan alleen maar dure laagbouw gebouwd worden in plaats van een sociale hoogbouw? En hoezo zijn er woningtekorten? Dit had men toch veel eerder kunnen zien gebeuren. Dit kabinet is druk met veel cashje in weinig tijd en geeft niets om mensen. Ja, en... er is ook gebeld door Elise. Goedemorgen, Elise. Goedemorgen, Mai. Ik dacht, ik ga nu toch weer eens een keertje reageren. Lang niet gesproken. Nee, maar ik heb ook behoorlijk wat nachten gehad dat ik gewoon lekker in mijn bedje lag te slapen. Wat fijn. Ja. En soms gebeurt het wel eens dat ik een beetje onrustige nacht heb gehad. En ja, dat is me vanavond een beetje overkomen. Want ik had jullie indrukwekkende documentaire gezien over de toeslagaffaire. Ah, op NPO 2. Nou, ik hield het niet, Mai, ik hield het niet droog. Nee? Nee. Ik heb zelf ook een robbertje gevochten... met de Belastingdienst, maar dat wat ik had, dat heb ik gelukkig op kunnen lossen met hulp van de ombudsman. En dat was peanuts. Echt waar, de tranen biggelden over mijn wangen. Je hebt het over de documentaire Alleen tegen de Staat, hè? Ja, Alleen tegen de Staat, ja. Prachtige documentaire, ja, ik heb er ook al een stukje van kunnen zien. De tranen biggelden over mijn wangen. Echt waar. Natasja, die had in Nieuws BV gisterenmiddag al... gezegd dat ze met, want ze had hem al voorgekeken met de vriend. En die zei al in de radio-uitzending van... ik heb zitten schreeuwen tegen dat scherm. Ja, ik kon me dat heel goed voorstellen, ja. Dat ze dat heeft zitten doen. Zeker een tip om te kijken, ook voor de rest van de luisteraars. Hey Elise, dus, je belde natuurlijk... Maar eventjes nu op de stelling terugkomen. Precies, daar wilde ik net naartoe gaan. Die miljarden die moeten voorlopig even in die schatkist blijven. Even in de schatkist blijven. Ja, en ik vind het... en dan ga ik nog rigoureuzer. Laat ik het zo stellen. zoals ze op het ogenblik in Den Haag bezig zijn. Ze zijn alleen maar met de poppetjes bezig en met hun eigen carrière. En wat het landsbelang betreft, wel nee, dat telt helemaal niet mee, joh. Nee? Nee, ik zeg zelfs, laat Johan Remkes maar aan de noodrem trekken. Nieuwe verkiezingen uitschrijven. Nieuwe verkiezingen uitschrijven. Dat is de enige oplossing volgens jou. Ja, want als je hoort hoe Sigrid Kaag bezig is... en Rutte, die wil alleen maar het record breken... want die wil in het Guinness Book of Records komen... voor de langzittende minister-president. En noem maar op. Ja, dus jij zegt eigenlijk... nieuwe verkiezingen en even wachten dus met die miljarden uitgeven. Heb je dan juist niet het gevoel dat het juist wel heel juist belangrijk is... dat we juist wel want klimaat, dat is natuurlijk echt best wel een hoge prioriteit momenteel. Kijk, we hebben inderdaad gigantische problemen. We hebben gigantische woningnood. Ten eerste daarvan zeg ik, en dat klinkt misschien keihard wat ik nu zeg... en ik durf het bijna niet te zeggen, want dan word ik voor racist uitgemaakt... Maar we hebben zo'n grote woningnood dat we moeten even de grenzen dichtgooien. Je zegt dus even de grenzen op dit moment niet iedereen, hoe erg ik het ook vind... Maar ja, zij hebben natuurlijk ook niet voor gekozen, hè, Elise? Geloof mij, hoor. Mijn opa was van Joodse afkomst... en heeft de laatste 6 maanden van de Tweede Wereldoorlog moeten onderduiken... omdat hij verraden was door zijn overbuurman die een NSB'er was. Ja. En want hij hielp mensen aan onderduikadressen. Maar goed, Elise, maar dan moet je ook... terugkomend daar op het feit. We moeten even de grenzen dichtgooien. Even stoppen. Want we kunnen niet iedereen een huis aanbieden. Studenten die geen kamer kunnen krijgen. Ja, maar Elise, er is wel een verschil tussen studenten die geen huizen kunnen krijgen... en kamers kunnen krijgen en mensen die in oorlog leven en... met doodsangst elke dag naar de dag kijken. Dat is natuurlijk niet te vergelijken met elkaar. Maar goed, dat is een kritisch punt. Dankjewel voor het bellen ook, Elise. Er is ook appjes zijn er binnengekomen door Johan. Die zegt het demissionair kabinet mag geen extra uitgaven doen. Maar de Tweede Kamer mag dat natuurlijk wel doen. Albert zegt dezelfde partijen als nu gaan in het volgende kabinet zitten. Met of zonder meerderheid. Dus wat heeft het voor zin om te wachten met die plannen? Hanneke zegt, stel dat we straks een zakenkabinet krijgen... dan wordt het beleid helemaal anders. Dan gaat er heel veel geld verloren aan de dingen die we weer anders gaan doen. Ik ben tegen verspilling, dus we moeten nog even wachten. Ja, de stelling is dus... er mogen geen extra miljarden worden uitgegeven... zolang we dus geen kabinet hebben. Er is één woord wat je morgen heel erg vaak voorbij hoort komen... Koopkracht, een nogal abstract begrip. Waar koopkracht precies om gaat, heeft RTL Nieuws voor ons uitgelegd. Koopkracht is wat je overhoudt in je portemonnee... nadat je alle belastingen hebt betaald. Van dat geld betaal je je boodschappen, huur en vakantie. En je zou dus kunnen zeggen, als de koopkracht stijgt... heb je meer te besteden. Maar hoe wordt die koopkracht dan berekend? Jaarlijks wordt per huishoudtype, zoals alleenstaande, gezin, werkende, werkloze... de koopkracht berekend. Van je bruto inkomen gaan belastingen en premies af... en worden de toeslagen erbij opgeteld, zoals kindertoeslag of zorgtoeslag. Dan heb je per huishouden het besteedbaar inkomen. Maar daarmee weet je nog niet of je koopkracht is gestegen of gedaald. Daarvoor moet je eerst naar de inflatie kijken. Want stel nou dat de boodschappen veel duurder zijn geworden... dan schiet je met meer besteedbaar inkomen niets op natuurlijk. Pas als je dat verschil hebt berekend... weet je of jouw koopkracht is gestegen of niet. En wat heb je nou aan die koopkrachtcijfers? Hoe accuraat zijn die voor jou? De koopkrachtcijfers op Prinsjesdag zijn natuurlijk een gemiddelde. De berekeningen gaan uit van een steekproef uit 100.000 representatieve huishoudens. Daar rolt dan een cijfer uit voor een doorsneehuishouden. Het kabinet probeert elk jaar maatregelen te nemen... zodat op papier zo weinig mogelijk mensen erop achteruit gaan. Alleen zo'n cijfer zegt natuurlijk niets over jouw persoonlijke inkomen... want geen enkel huishouden is precies hetzelfde. Als er iets gebeurt in je persoonlijke leven... je verliest je baan, je gaat scheiden of je hebt bijvoorbeeld een kapotte wasmachine... dan heeft dat natuurlijk veel meer invloed op je koopkracht dan beleidsveranderingen. Als individu heb je dus eigenlijk niet zo heel veel aan die koopkrachtberekeningen. Daarvoor moet je toch gewoon scherp op je eigen huishoudboekje letten. Fleetwood Mac met Dreams op NPO Radio 1. De trekpleister van Italië, Venetië, de stad van de liefde en romantiek. Maar dat is het al lange tijd niet meer. Massatoerisme duikt weer op en de inwoners zijn het zat. De Italiaanse krant La Stampa schreef dat er vanaf volgend jaar nieuwe regels gelden voor toeristen die naar de stad komen. Eerst reserveren en een kaartje kopen. Daarna mogen we pas het centrum in. Daarmee wordt een maximum gesteld aan het aantal bezoekers per dag. Ja, de Venetianen demonstreerden afgelopen zomer tegen de gigantische cruiseschepen die weer binnenvoeren. Een inwoner vertelt bij NOS Journaal dat dit moet stoppen. We are citizens of Venice and we are against this passage, but we are also against some type of like a tourism model that is destroying the city and is pushing out residents and people that want to live here. Uiteindelijk is het gelukt om de cruiseschepen te weren. Deze moeten sinds kort op een andere plek aanmeren. Jan ter Borch is toeristisch econoom en woont zelf in Venetië. Hij reageert op dit verbod in het programma Nieuwsweekend. Hij vertelt wat er in de afgelopen aantal jaar met de stad gebeurde door het massatoerisme. Nou, Venetië is eigenlijk zeg maar, juist door het toerisme een stad geworden die leeggelopen is. Met andere woorden, alle, met name jongere families, mensen die ook werkzaam waren, die zijn eigenlijk de stad ontvlucht. Die wonen ergens anders, wonen op het vasteland of in het stedelijk gebied. Venetië zelf is een stad met nog maar 50.000 inwoners die vooral oud zijn en gepensioneerd. Met andere woorden, zeg maar, voor de mensen die in Venetië wonen, en dat is ook echt wel een paradox, is toerisme helemaal niet zo'n belangrijke activiteit. En is eigenlijk alleen maar een hinder voor hun dagelijkse boodschappen, dagelijkse activiteiten. Met andere woorden, zeg maar, juist Venetianen, mensen in het oude centrum, die hebben er niet zo gek veel aan dat toerisme. Ook in Nederland speelt dit probleem. Door de pandemie was het rustiger dan ooit in Amsterdam. Maar nu komt de toeristenstroom weer op gang. Toch wil Amsterdam juist geld vrijmaken om toeristen naar de stad toe te trekken. Blok en Twan vroeg de Amsterdammer op straat wat zij van deze campagne vinden. Ze moeten zeker campagnes opzetten. En ze moeten ook eens de markten in Amsterdam benadrukken. Ik zit hier nu met niets op mijn stal, omdat ik direct ook maar weg ga. Dat is al zo'n paar weken door het wegblijven van toeristen. De hele middenstand enzovoort heeft toch wel een inkomen van de toeristen. Dus klaar over. Toen er helemaal niemand meer kwam, dat vond ik echt gewoon een nachtmerrie. Dat vond ik zo verdrietig. Ik heb soms gewoon, in het begin ging ik helemaal niet naar buiten. Ik kon dat gewoon niet aan. Ik denk dat Amsterdam niet zonder toeristen kan. Maar het is natuurlijk wel zo, de groeiende aantallen, dat baart wel zorgen. De stad heeft gewoon een capaciteit en daar zijn we overheen. Dat schept dan allerlei problemen. Als ik hier in de stad ben, dan ben ik wel een beetje van mijn start vervreemd, zeg maar. Dus om nou campagne te gaan voeren, hoe ziet u dat dan? Het is allemaal weer een beetje normaal, het verkeer gaan kennen. Dat die stad weer enorm dingen gaat aantrekken. We hoeven dat helemaal niet te stimuleren. Ja, toerisme levert veel geld op voor een stad, maar kan ook de ondergang betekenen doordat bewoners wegtrekken. In Venetië staan vanaf volgend jaar poortjes bij de ingang van het centrum. Zonder ticket kom je dus niet binnen in Venetië. Zou dit ook iets zijn voor andere trekpleisters? Bijvoorbeeld voor de Amsterdamse Wallen, de Zaanse Schans of het plaatsje Giethoorn. Kunnen we op die manier massatoerisme tegenhouden of willen we dat helemaal niet? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Voor toeristische trekpleisters moet gereserveerd worden. Dus de stelling is, voor toeristische trekpleisters moet gereserveerd worden. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Mocht je dus niet kunnen appen en je wil graag een voice-appje achterlaten, dat kan natuurlijk ook. Dat kan ook via de gratis NPO Radio 1-app. Dan open je die, kan je op het microfoontje-icoontje drukken en dan komt je spraakbericht bij me binnen. En dan kan ik hem dus afspelen. Maar anders ben je meer dan welkom om te bellen naar 0800-1121. Round and round, upside down. Diana Ross met Upside Down op NPO Radio 1. Het toerisme levert veel geld op voor een stad, maar kan ook de ondergang betekenen doordat bewoners wegtrekken. In Venetië staan vanaf volgend jaar de poortjes bij de ingang van het centrum. Zonder ticket kom je dus niet meer binnen in het centrum. Zou dit ook iets zijn voor andere trekpleisters? Misschien wel voor heel Amsterdam. Of de Amsterdamse Wallen, de Zaanse Schans of het plaatsje Giethoorn. Kunnen we op die manier massatoerisme tegenhouden? En moeten we dat eigenlijk wel willen? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Voor toeristische trekpleisters moet gereserveerd worden. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En er is gebeld door Ashwin. Goedemorgen, Ashwin. Ja, goedemorgen. Alles goed? Ja, goed. Met jou ook? Ja, moet je hoor. Ja, ik woon in Italië. En al jaren. En inderdaad, Venetië is een ramp. Letterlijk en natuurlijk een ramp. Je kan met moeite kan je daar bijvoorbeeld een brood kopen. Gewoon een winkel vinden. Maar dat is hetzelfde in Amsterdam. Ik heb jaren in Amsterdam gewoond. Op de Wallen. Ja, we hoorden net een verslag van Blok en Twan over dat Amsterdammers heel blij waren. Maar ik ken ook heel veel Amsterdammers die er juist helemaal niet blij mee zijn dat het zo druk is. Nee. Maar ik vond het ook vreselijk op een gegeven moment. Daarom was ik ook weggegaan op een gegeven moment. En dat was al die 20 jaar geleden, dus kan je nagaan. Ja. Want, het is nu wel erger. Maar iedereen die daar komt, dat is niet alleen mensen uit Amsterdam. Maar je loopt van de ene Nutella-zaak naar de andere Nutella-zaak. Maar dat is een kwestie van keuzes maken van de gemeente. Mm-hmm. En de gemeente kan het deel misschien wel terugdraaien. Maar dat is moeilijk. Maar dat is een kwestie van keuzes maken. Ik woon nu zelf al een paar jaar in Umbrië. En de pandemie heeft voor één ding gezorgd. Umbrië is een provincie naast Toscane. Net zo groot als Noord-Holland, Zuid-Holland. En het is er bij elkaar. En 860.000 inwoners. Dus niet eens zo groot op een gegeven moment. Maar ook daar trekken mensen weg, om allerlei redenen. En nu, door de pandemie, heeft men bedacht dat we moeten gaan herstructureren. En om het lang van kort te maken. Er wordt heel veel ingepresteerd in toerisme, maar in een ander soort toerisme. Dus worden fietspaden aangelegd, worden gezorgd voor kleine hotelletjes. Oh. En bij de boerderijen dat je meer kan logeren. Dat is al zo hoor. Maar omdat er over het hele jaar door festivals gereserveerd worden. Dus niet alleen in de zomer. Dus dan spreid je ook het toerisme op een gegeven moment. Er wordt ook gezorgd dat het openbaar vervoer beter geregeld is. Want het is in Italië sowieso een ramp. En zeker het lokale openbaar vervoer. Dus er wordt heel veel gekeken naar allerlei dingen die te maken hebben om te zorgen dat je het toerisme spreidt. Dus dat je het niet zo'n piek hebt in juni, juli, augustus, september, maar weet je het ook het hele jaar door. Zodat ook iedereen in principe daar profijt van heeft op een gegeven moment. Hè. Dus de bewoners, die niet alleen hun geld moeten verdienen in de maanden, in de zomermaanden, maar die het hele jaar door. Het zal altijd in bepaalde tijden wat rustiger zijn. Maar dat ze niet, wat ook problemen geeft met personeel te vinden, bijvoorbeeld in de piek, dat ze dan op een gegeven moment ook het hele jaar door kan spreiden. En ben jij er zelf blij mee? Merk je dat het drukker wordt? Nou, wat nog veel belangrijker is, men heeft voor het eerst verleden jaar is men begonnen met nationale spotjes te doen. Te propageren Umbrië, het groene hart van Italië. Dus alleen maar in Italië. En nu blijkt gewoon dat deze zomer 20% meer Italianen zelf naar Umbrië gekomen zijn. Dus dat is lokale toeristen zijn op een gegeven moment. Dus net wat goed, dus dat Italië ook gewoon thuis blijft en gewoon zelf hun eigen land wat meer gaan verkennen. Dus dat mensen meer kunnen kennis maken met het. Dus er worden veel dingen gepromoot. En als je die promotiefilmpjes ook ziet, het gaat altijd over eten en over fietsen en over de natuur. En men probeert dus op het ecotourisme te stimuleren. Want men zegt, misschien hebben we die buitenlanders helemaal niet nodig. In die zin, waarom zouden die mensen zo ver moeten komen? In Italië zijn er genoeg mensen die nog nooit in Umbrië geweest zijn. En dat geldt eigenlijk hetzelfde in Nederland ook. Ik neem aan, dat weet je zelf ook wel, een heleboel mensen hebben Nederland zelf ook al herontdekt met de fiets. Dus je kan op allerlei manieren dingen stimuleren. Dus als Amsterdam dan ook gewoon zegt, moet je horen, we gaan het stimuleren, maar we willen alleen een bepaald soort toerisme. Iedereen mag komen natuurlijk, maar we gaan concentreren. En niet eens op geld uitgeven, maar op een bepaald soort toerisme. Dus niet mensen die een dagje komen, maar minimaal 3 of 4 dagen komen. Ja, dus niet even tussendoor vanuit Schiphol nog een paar uurtjes in Amsterdam zijn, maar dat we dat dus moeilijker maken. Op een gegeven moment. Nou is de stelling natuurlijk, Ashwin, want Venetië wil dus poortjes bij de ingang van het centrum. En de stelling is, voor toeristische trekpleisters moet gereserveerd worden. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? Venetië is makkelijk, maar het is een eiland, dus je komt er gewoon niet op. Maar je kan Amsterdam moeilijk afsluiten. Het is altijd moeilijk. Maar ja, je kan maar bijvoorbeeld de Wallen, dan... dat kan natuurlijk wellicht wel. Dat zou je kunnen doen op een gegeven moment. Dan zou je een hele duidelijke afspraak moeten maken met de. Want dat is toch. Je moet nooit van bovenaf opleggen. Je moet wel gaan praten met die mensen op de Wallen. Niet alleen met de zakenmensen, maar ook met de bewoners en met de dames en heren die hun bedrijf daar hebben op een gegeven moment. Met de woorden moet je zeggen, jullie weten zelf ook wel. Maar ik weet gewoon, dat lees je aan de kranten, die vrouwen die hun werk daar doen op een gegeven moment, die zijn er ook niet blij mee. Want ja, kijken en niet kopen. Dan word je niet vrolijk van natuurlijk op een gegeven moment. Maar goed, het feit dat bijvoorbeeld de bewoners van Venetië zelf het ervoor over hebben dat er dus poortjes komen. Ja. Terwijl het wordt voor de bewoners ook wat ingewikkelder om van het eiland af te gaan en dan weer op te komen. Ja, maar de bewoners, Italianen kennen, die zijn altijd zeer creatief. Want je kan ook met bootjes komen. Nou, de gemiddelde toerist heeft natuurlijk geen boot op een gegeven moment. En ik neem aan dat ze daar wel een oplossing voor kunnen vinden. Maar dat is een kwestie van een probleem creëren wat er misschien niet is. Maar er is altijd een oplossing op een gegeven moment voor de gewone bewoners. Kijk, de mensen in de binnenstad moeten ook een parkeervergunning hebben. Anders kan je auto niet neerzetten. Mensen moeten ook allerlei vergunningen hebben. Dat moeten ze sowieso al hebben. Dus je kan op een gegeven moment zeg maar, horen, we gaan een proef doen, anderhalf of twee jaar, of alleen maar in de zomer, ik noem wel wat bij spreken, want dan en dan en dan is dit gebied in principe of zeg maar gesloten vanaf. Maar jij zegt dus eigenlijk dat het wellicht in Amsterdam of op de Wallen misschien niet echt heel haalbaar is, maar je snapt wel dat de mensen uit Venetië dit dus wel willen. Ik begrijp het. Ik begrijp het wel. Kijk, je moet je kunnen voorstellen. Het is natuurlijk ook wacht even. Ik ga even iets zeggen wat misschien niet zo leuk is. De mensen in Venetië hebben er zelf al meegedaan natuurlijk. Hè? Want kijk, als je daar een huis hebt, een palazzo met 8-9 kamers, en je kan het verhuren voor €10.000 per maand. Ja, wat doe je dan? Hè? Dan ga je zelf natuurlijk buiten de stad wonen en dan vang je je geld. Alleen, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Hè? Dus het is ook een economisch proces. Hè? Dus dan zeg ik ook sommige mensen die janken in het bos. Maar die hebben zelf ook meegedaan dat het feit dat als er iemand bij jou komt aan de deur, misschien ik weet niet of jij in Amsterdam woont, maar als iemand tegen jou zegt van, moet je horen, jij kan je huis verhuren in een bepaalde periode, je krijgt €8.000. Nou, dan moet je toch even slikken. Ja. Op een gegeven moment. Dus het is een proces dat langzaam gegroeid is. En op een gegeven moment dan gaat het mee aan de haal. Op een gegeven moment. En ik zeg niet dat alle bewoners er mee gedaan hebben. Maar er zijn een heleboel bewoners die hebben een huis verhuurd. En die wonen zelf net buiten Venetië. En die komen nooit meer in Venetië zelf. Ja, ze krijgen op hun bankrekening geld gestort op een gegeven moment. Dit klinkt misschien cru, maar dat is een deel van de werkelijkheid op een gegeven moment. Ashwin, we gaan het allemaal volgen en zien of andere landen wellicht Venetië en Italië achterna gaan. Ik ga je een hele goede dag toe wensen. Ja? Dankjewel, jij ook. Prettige dag. Oké, prettige dag, hoi. Tot ziens. Ja, voor toeristische trekpleisters moet gereserveerd worden. Dat is dus de stelling. En dat is allemaal naar aanleiding van Venetië. Want die gaan vanaf volgend jaar poortjes bij de ingang van het centrum zetten. Dus zonder ticket kom je dus niet zomaar binnen in Venetië. Hoe denk jij daarover? Dus de stelling is, voor toeristische trekpleisters moet gereserveerd worden. Je kunt dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1. Dat heeft ook Nathalie gedaan. Ze zegt, goedemorgen Mai. Ik woon en werk in het centrum van Amsterdam. Op de drukke momenten en dagen vermijd ik gebieden zoveel mogelijk als ik geen zin heb in de drukte. Reserveren van toeristische trekpleisters betekent dat mensen in afwachting van hun tijdslot elders in die omgeving gaan rondhangen. Volgens mij lost het niet echt iets op, maar verspreidt het de massatoerisme wel. Het zou bij proef ingesteld kunnen worden. Groetjes, Nathalie. En Tom zegt, goedemorgen. De mensen die klagen in Amsterdam, Wallen of Giethoorn, dan moet je maar gaan verhuizen. Al jaren is het er druk. Het levert ook geld op, toch? Je moet mensen laten komen zonder reserveringen. Groeten, Tom. En er is ook gebeld door Ad. Goedemorgen, Ad. Goedemorgen, Mai. Leuk jou te spreken. Volgens mij kom jij zelf ook, dacht ik, uit Amsterdam. Nee, ik kom niet uit Amsterdam. Oké. Ik woon zelf in Haarlem, wel in de buurt van Amsterdam. Blijkbaar, hè? Ja. Maar mijn reden was ook om niet in Amsterdam te gaan wonen vanwege die drukte. Ja, dat snap ik. Maar ik ben bekend ook in Amsterdam. Wij fietsen zelfs regelmatig door Amsterdam. Geweldig. Maar ik begrijp de bewoners, het volk wel. We zijn onlangs, 2 weken geleden, zijn we nog een week in Barcelona geweest. Dus ieder tito. En dan praat ik over april tot en met augustus. Zijn daar natuurlijk de piekdagen. En toerisme is natuurlijk wel heel belangrijk. Het brengt heel veel geld in het laadje. Dus is ook niet weg te denken, ook voor de middenstanders, die de bedrijven, horeca, et cetera. Ashwin heeft dat trouwens heel goed verwoord in zijn totaal plaatje, zeg maar. Zo mooi kan ik het niet verwoorden, maar ik denk toch die COVID, de corona, de pieken van vorig jaar, die hebben toch ons ook wat geleerd. Reserveringen, ik denk dat we daar toch aan moeten gaan geloven. In heel veel zaken, denk ik. En ook dat toerisme. Dus ik denk wel degelijk dat je een stad bepaalde dagen dus per jaar op slot kan gaan gooien. Ik denk dat je daar naartoe zou moeten gaan. En met reserveringen en zo moet dat toch te doen zijn. Maar ik snap in het algemeen Italië, noem het maar. Het maakt het natuurlijk wel minder aantrekkelijk, hè, voor toeristen, als het dus blijkt dat je voor alles moet reserveren dan ook. Wellicht ook de wallen en zo. Maar dat zorgt er natuurlijk ook weer voor dat er dus dan minder geld in het laadje komt. Ja, maar kijk eens naar die coronaperiode. Het is toch allemaal wel met reserveringen dat het allemaal toch doorging. En mondjesmaat mensen gingen het accepteren. En ik denk dat we dat toch zullen moeten gaan leren en moeten zullen gaan accepteren. Hoe vond je het zelf om naar Barcelona te gaan en om te zien dat het dan allemaal weer zo druk was? En, Ja, ik vind het geweldig. Ik kwam terug, wij zijn dan naar Barcelona gevlogen. En we hadden toevallig die week goed weer. En we hebben nog lekker zelfs nog twee middagen aan het strand gelegen ook. Het is helemaal mijn land. Binnenkort gaan we naar Berlijn, dat is weer een ander stukje ding. En Parijs willen we ook nog een keertje naartoe. Maar dat doen we dan weer op een andere manier. Maar wij liepen het hotel uit en je loopt met de stroom mee. Ja, het is natuurlijk, het weer is natuurlijk daar altijd wel goed doorgaans. Maar Ad, als jij dan hoort dat we wellicht andere steden dan ook, net als Venetië, ervoor gaan zorgen dat er dan bijvoorbeeld poortjes komen bij de ingang van het centrum. Zou je dan ook zo makkelijk gaan? Ja, het zou wel moeten. Ik denk dat we daar toch naartoe moeten. Ik denk zelfs, en dan ga ik dan eventjes, kom ik heel even terug op jouw stelling met die regering. Regeringen is niet zo makkelijk als wij denken. Wij praten daar heel makkelijk over, want het gaat om heel veel geld, bezuinigingen. En daardoor zijn die partijen, is het allemaal zo moeilijk om een kabinet, een regering te vormen. Want mensen praten, ik hoor heel veel mensen in de uitzendingen, die praten er allemaal zo makkelijk over. Maar die corona, die gaan wij ook betalen. Hoe je dat vent of keert, dat komt op ons bordje terecht. En economisch gaat het allemaal weer wel goed. En daar is al de toekomst, de komende periodes met die regering, dat zal ook economisch belangen speelt daarbij. Hoe goed gaat het? Mm. En die woningnood is verdrietig. Ik kan daar verdrietig van worden. Ik heb zelf ook een eigen huis. Ik vind het belachelijk. Ja. De overwaarde van mijn huis, ik vind het verschrikkelijk. Het wordt met de dag steeds duurder en duurder. Ja, je wordt er eigenlijk alleen maar rijker van voor de mensen die een huis hebben en die het dus niet hebben, die huis bijna onmogelijk. Nee. En ik hoor Ashwin zeggen, het gaat nergens over. Ja, het gaat wel ergens over. Het gaat over die 10.000 euro die je kunt vragen aan huur. Mm. Dus het gaat wel ergens over. Hè? Vaak zeggen mensen, het gaat nergens over. Dat is een algemeen gezegde, maar het gaat natuurlijk wel ergens over. Als ik mijn huis kan verhuren voor 10.000 euro, nou, dan doe ik dat toch. Ja. Ik kan ergens anders. Inderdaad, over Venetië, waarbij ze dan natuurlijk ook heel veel geld verdienen. Ik vind het schandalig, echt. Ik zeg je eerlijk, daar moet iets dingen gedaan worden. Ik hoor het laatste. In Breda wordt weer een UWV, een voormalig UWV-pand, wordt helemaal gesloopt door appartementen en dingen. En voor wie? Ja, niet voor jou met de pet. En daar zijn er de meeste van. Die 17 miljoen. En ook die buitenlanders niet. Dat is misschien 1,5 miljoen op 17 miljoen mensen. Dus 1,5 miljoen buitenlanders op 17 miljoen, zeg maar, Nederlanders. Dat is maar een schijntje. Dus dat is allemaal niet. Maar het zal toch ergens vandaan komen. CO2, ik denk autoloze zondagen, meer thuis gaan werken. En wellicht dus met poortjes werken voor toeristen. Dat denk ik wel, ja. En dat hoeft geen bijzonder hoge bedragen. Dat kan met een paar euro. Ja. Een paar euro. Ik bedoel, we geven het toch allemaal uit. Dus laten we het geld ook rollen. Duidelijk, Ad. Dankjewel voor het bellen. Yo, en, een fijne vakantie nog voor de komende vakantie. Ja, de stelling is, voor toeristische trekpleisters moet gereserveerd worden. Je kan bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Bruno Mars met Anne Spaak, of ook wel Silk Sonic met Skate op NPO Radio 1. Toerisme levert veel geld op voor een stad, maar kan ook de ondergang betekenen doordat bewoners wegtrekken. In Venetië staan vanaf volgend jaar poortjes bij de ingang van het centrum. Zonder ticket kom je er dus niet in. Zou dit ook iets zijn voor andere trekpleisters? Bijvoorbeeld voor de Amsterdamse Wallen, de Zaanse Schans of het plaatsje Giethoorn. Kunnen we op die manier massatoerisme tegenhouden? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Voor toeristische trekpleisters moet gereserveerd worden. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Patrick. Goedemorgen, Patrick. Goedemorgen. Hi, Patrick. Nou, hoi. Massatoerisme en reserveringen. Hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ik kijk er heel slecht op tegenaan. Ik vind het de grote onzin, want je moet overal voor gereserveerd worden. En stel, het moet gereserveerd worden. Niemand heeft een computer. Stel, iemand heeft geen computer. Hoe moet dat gereserveerd worden? Zeg eens telefoon. Ja, dat heb je punt, ja. Dus hoe moet dat gereserveerd worden? Als je worden? De elektrische apparaten allemaal niet hebt en de tools, dan is het natuurlijk wel best wel een beetje lastig. En je hebt ook een mobiel en je hebt die app niet. En je hebt ook oudere mensen natuurlijk, die ook niet zo mobiel zijn en dergelijke. Daar zet je ook mee, natuurlijk. Maar het is natuurlijk voor toeristen, hè? Ja, dat begrijp ik. Dus niet voor de inwoners zelf. Wat vind je zelf van dat Amsterdam, die klaagt natuurlijk best wel vaak dat het zo druk is? Nou, dat is maar lekker klagen. Ze mogen blij zijn dat toeristen komen. Ja, jij zegt gewoon niet zeuren, blij zijn met dat we überhaupt toeristen hebben die graag ons land willen zien. Ja, laat ze maar gewoon komen. En het is ook belangrijk voor Nederland, hè, die toerisme. Ja, natuurlijk. Zeker heel belangrijk. Ja. Duidelijk. Dankjewel, Patrick. Graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens. Fijne uitzending. Dankjewel. Stelling is, voor toeristische trekpleisters moet gereserveerd worden. Er is ook geappt door Karin, die zegt, toerisme heeft zo een vlucht genomen dat we daar steeds meer negatieve gevolgen van ondervinden. Helaas, mensen willen nou eenmaal reizen. Sjaak heeft ook gereageerd. Dus hij zegt, wij zijn beroepsmatig gebonden aan de schoolvakanties, dus drukte zijn we altijd al gewend. Maar we waren vorige week een paar dagen aan het Gardameer en het was echt niet normaal hoe druk het daar was. Om te vermijden dat je hier ook maar moet gaan reserveren, zou je kunnen beginnen met een grote verspreiding van schoolvakanties. Kijk, wij zouden het best wel een keer in juni of september op vakantie willen. Dat is nog een goede, Sjaak. Dankjewel voor het app ook. René zegt, Venetië is een zwaar overschatte stad. Er is eigenlijk helemaal niet veel te doen. Hier in Nederland heb je Amsterdam, stadjes in Zeeland en nog veel meer steden die niks onder doen. Maar het lijkt mensen te trekken omdat het zo bijzonder is dat het op water is gebouwd. Ga lekker naar een andere plek waar minder toeristen zijn. Pien zegt, reserveringen voor een stad lijkt me logistiek bijna onmogelijk. Moeten dan overal poortjes komen? En hoe komen de bewoners dan nog thuis? Lijkt me een goed plan, zegt Hilde. Als de pandemie straks over is, stromen de steden weer vol. Daar zit ik niet meer op te wachten. Laten we dat nu beter reguleren. En tot zover het onderwerp over toerisme. Dank je wel allemaal voor het bellen ook en het appen. Straks, na 5 uur, na het nieuws van 5 uur... hebben we Patricia Bolwerk te gast van Stop Pesten Nu. Zij is directrice daarvan. En we gaan het met haar hebben over pestgedrag en wat dat met een mens doet. Blijf vooral luisteren. Mocht je al vragen hebben, dan kun je al bellen naar 0800-1121. Of appen dus via de NPO Radio 1-app. Ik spreek je zo na het nieuws. Tot zo. NPO Radio 1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie in Den Haag roept mensen op om vandaag niet naar Prinsjesdag te komen. Vanwege corona is er bijna niets te zien. Er is net als vorig jaar geen rijtour door de stad en ook geen balkonscène. De koning leest de troonrede voor in de grote kerk, waar witte schermen omheen staan, zodat het publiek niets kan zien. Doordat het kabinet demissionair is, bevat de miljoenennota minder nieuwe plannen dan normaal. Zo worden er geen keuzes gemaakt voor het stikstofbeleid en voor hervormingen op de arbeidsmarkt. Wel gaat er bijna 7 miljard euro extra naar het terugdringen van de CO2-uitstoot en 1 miljard naar woningbouw. De GGD's hebben aangifte gedaan tegen een aantal medewerkers die zouden hebben gefraudeerd met vaccinatiebewijzen. Een van hen is gisteren gearresteerd, een man van 20 uit Alphen aan de Rijn. De rest is op non-actief gesteld. Om hoeveel verdachten het gaat is niet duidelijk. Ze zouden valse vaccinatieregistraties hebben aangemaakt, waardoor mensen onterecht een QR-code konden krijgen. Vorig jaar zijn 49.000 mensen genaturaliseerd tot Nederlander, bijna 2 keer zoveel als het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van het CBS. Daarmee is het aantal naturalisaties bijna terug op het niveau van eind jaren 90. De grootste groep bestaat nu uit Syriërs die in de vluchtelingenstroom van 2014 en 2015 naar Nederland kwamen. Een arts in Texas is door 2 voormalige advocaten aangeklaagd omdat hij de zeer strenge abortuswetgeving in de Amerikaanse staat heeft overtreden. Hij schreef zaterdag in een column dat hij bewust een abortus heeft uitgevoerd bij een vrouw die daar in zijn ogen recht op had, terwijl de nieuwe wet in Texas dat verbiedt. De ene aanklacht komt van een oud-advocaat die daarmee duidelijkheid voor artsen wil scheppen. In de andere aanklacht wordt de rechter gevraagd de Texaanse wet ongrondwettelijk te verklaren. Het weer, eerst kans op mist, daarna op veel plaatsen een zonnige dag, in het noorden meer bewolking, later kunnen stapelwolken ontstaan. Er staat weinig wind en het wordt 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroeg. ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 21 september. En je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. En zometeen ga ik in gesprek met mijn gast over pestgedrag. En natuurlijk mag jij je vraag stellen. Dat kan nu al naar 0800-1121. Maar nu eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. De vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, bezoekt de Caribische eilanden om de gevolgen van orkaan Irma te bespreken. En jongerenorganisaties gaan vandaag op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer protesteren voor de afschaffing van het leenstelsel. En tot slot begint er vandaag een proces tegen verdachten die 4500 kilo cocaïne ons land binnen wilden smokkelen. De douane in Vlissingen vond de drugs tussen een lading bananen. De straatwaarde van de cocaïne wordt geschat op 180 miljoen euro. En nu ga ik in gesprek met Patricia Bolwerk, directrice van Stop Pesten Nu. Want het komende uur gaan we het hebben over pesten en de gevolgen die het kan hebben. Dat doe ik samen met Patricia Bolwerk, de directrice van Stichting Stop Pesten Nu. Afgelopen week werd bekend dat LHBTI+ leerlingen vaker doelwit zijn van pesterijen door leraren en hetero leerlingen. Dit kwam uit een onderzoek van Tessa Kaufman van de Universiteit Utrecht en Laura Baams van Rijksuniversiteit Groningen. Het pesten loopt uiteen van onhandig opmerkingen tot fysiek geweld. Pesten komt niet alleen op school voor, maar ook bijvoorbeeld in bejaardentehuizen of op de werkvloer. En gepest worden heeft grote gevolgen op korte en lange termijn. Wat voor gevolgen, dat bespreken we natuurlijk met Patricia. Goedemorgen, Patricia. Goedemorgen. Fijn dat je zo vroeg met ons wil bellen ook. Ja, heb jij een vraag voor Patricia over pesten of over de gevolgen van pesten? Die kan je dus stellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Ja, Patricia, ik zei het net al, jij werkt dus, je bent directrice bij Stichting Stop Pesten Nu. Die heb je zelf opgericht ook. Waarom heb je dat destijds opgericht? Ja, toen was het eigenlijk voor mij nog veel meer gericht op kinderen. Dat ik dacht, ik was zelf als kind altijd erg verlegen en onzeker. En toen dacht ik van, goh, laat ik nou in ieder geval de stem vertolken voor iedere gepeste leerling die dat zelf nog niet kan zeggen. En op die manier gewoon, zeg maar, aandacht vragen en kabaal maken dat pesten echt moet stoppen. En dat we echt niet moeten denken dat dat zomaar even een paar dagen een rotsituatie is of een paar weken gewoon niet leuk. Maar dat mensen echt beseffen dat dat gewoon voor trauma zorgt. Gewoon, zelfs tot 40 jaar later. Ja, je kan het met je hele leven dus meedragen, zeg maar, die trauma ook. Even goed om te weten, wat doet de organisatie precies, de stichting? Nou, wij richten ons met name op bewustwording en preventie. Omdat ik erin geloof dat je pesten pas goed kan aanpakken als je eerst gewoon samen met elkaar de neuzen dezelfde kant op zet. Dat je weet van wat is nou precies plagen en wat is pesten. En dat doen we met name door allemaal kennis, materialen, lesideeën. Allemaal kosteloos, zeg maar, op de website beschikbaar te stellen. En ook voor alle doelgroepen. En af en toe daar campagnes voor maken. Zodat iedereen, zeg maar, ook weer dat kan uitprinten en inzetten binnen zijn eigen organisatie. En daarnaast geven we ook voorlichtingen. Ja. Er is namelijk best wel altijd een discussie over plagen of pesten. Kun jij het verschil even uitleggen? Ja, plagen is iets wat altijd moet blijven. Plagen is altijd leuk voor iedereen. Er is bij plagen nooit iemand die het niet leuk vindt. Plagen is altijd 1-1. Weet je, je kan het stoppen wanneer je geen zin meer in hebt, of wanneer je druk bent, of wanneer je gewoon iets anders wil doen. En het is gewoon altijd leuk. Bij plagen is het ook niet altijd dezelfde. Het is iets wat je vaak bijvoorbeeld ook in vriendengroepen ziet, of met collega's onderling. Weet je, de ene keer zegt de een iets, de andere keer zegt de ander iets. En dan is het. Dan zie je gewoon dat het eigenlijk de sfeer gezelliger maakt. Dat iedereen er blij van wordt. Zodra eigenlijk één persoon er al niet blij mee is, dan is het al geen plagen meer. Want bij plagen blijft het. Maar dan moet diegene natuurlijk wel de grenzen goed aangeven, toch? Nou ja, dat is altijd heel belangrijk dat ik ook bij mensen aangeef. Joh, als jij niet aangeeft dat je iets niet fijn vindt, we kunnen niet verwachten dat andere mensen in ons hoofd kunnen kijken. Dus dat is een stukje wat we daar zelf wel in te doen hebben. Ja. Maar we kunnen anderen wel leren van, joh, als je dit gedrag ziet en ook al durft de ander niet te reageren vanuit onzekerheid of wat dan ook, dan kun jij ook zeggen van, joh, doe niet zo flauw of doe niet zo kinderachtig tegen degene die het doet. Ja. En hebben want dat is het moeilijke met pesten. Ja, want hebben veel mensen niet door wat pesten of plagen is? Ze zeggen vaak dat ze het niet doorhebben. Want ze zeggen het is een grijs gebied. Maar ze noemen het dan bijvoorbeeld wel plagen met een ruw randje. Nee, plagen met een ruw randje bestaat niet. Dat is gewoon pestgedrag. Maar er is een verschil dat het dat het pestgedrag is. Een pestgedrag kan incidenteel zijn of kan een aantal keren rot zijn. Maar bij pesten is het echt de stelselmatigheid. En volgens de definitie moet je dan ook echt 3 maanden of meer, zeg maar, iedere keer dezelfde hebben. Maar dan denk ik, ja, weet je, als het pas een maand is, dan ga je niet zeggen, bij jou telt het toch niet. Ik vind dat je die dingen wel gelijk moet benoemen. Als zijnde, dit is pestgedrag. Ja. Heb jij een vraag over pesten of over de gevolgen van pesten? Die kun je dus stellen aan Patricia Bolwerk. Zij is dus nog tot 6 uur bij ons de gast. Je kan dus bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Sunday morning op woensdagochtend van Maroon 5 op NPO Radio 1. Ja, we hebben het over pesten en hoe dat iemand kan vormen. Daarom hebben we aan de lijn directrice van Stichting Stop Pesten Nu, Patricia Bolwerk. Heb jij een vraag voor haar, dan kun je dus bellen via 0800-1121 of via de NPO Radio 1 app. Ja, Patricia, welkom weer. Pesten komt natuurlijk vaak voor op school. Maar zijn er ook andere plekken waar pesten vaak voorkomt? Ja, we zeiden vroeger altijd dat pesten een kleuterding is. Maar onderzoeken tonen eigenlijk aan dat als kinderen, dat is 1 op de 10. Bij werknemers is het 1 op de 8 werknemers. En in een bejaardentehuis is het 1 op de 5 bejaarden. 1 op de 5? Ja, dus het is eigenlijk hoe ouder we worden, hoe kinderachtiger we ons gedragen, zeg maar. En hoe meer het dus gebeurt als je kijkt naar de percentage. Ja, ja. Hey, en hoe kan het dat het in bejaardenhuis zo hoog is? Ja, bij het bejaardenhuis vind ik het eigenlijk niet zo heel gek dat het zo hoog is. Dat komt omdat vaak binnen een bejaardentehuis al een gedeelte van de bejaarden dement is. En je ziet dat vaak veel van de groepsleiding dan het negatieve gedrag in de groep niet echt corrigeert. Omdat ze dan toch denken van ja, die persoon die vergeet dat toch weer. Waardoor de anderen ook denken van nou ja, weet je, dan kan ik dat ook gewoon net zo goed stiekem doen. En dan zeg ik ook dat ik het vergeten ben. En bij bejaarden is het gewoon lastig. Je komt in principe pas in een bejaardentehuis op het moment dat iemand is overleden. En als je geluk hebt, dan is het iemand die zij niet mochten. En dan zijn ze heel blij dat jij er bent komen wonen. Maar het kan best zijn dat het iemand was waar ze heel blij mee waren. En dan zijn ze niet direct blij met jou. En ze zitten in vaste structuren. Dus ze hebben die hele groep die zit daar natuurlijk altijd. En er is maar 1 iemand weggegaan. Dus iedereen heeft zijn vaste stoelen bij het eten. Of als er activiteiten zijn. En dan zit je mag niet hier zitten en niet bij ons. Dus als ze daar een zachte landing zouden regelen, zeg maar, vanuit de verzorging. Dat gewoon 3 bejaarden, zeg maar, gekoppeld worden aan de nieuwe voor de eerste 2 weken. Dat je niet overal nieuw komt. Kun je denk ik al heel veel pesten. Maar wat vreselijk, Patricia. Want heel veel mensen kijken natuurlijk al best wel tegenop zo'n bejaardentehuis. En dan als je dan ook nog niet eens welkom bent en er wordt ook niet gecorrigeerd. Dan voel je helemaal niet veilig. Het wordt wel een beetje, maar het is gewoon veel te weinig, vind ik. Er wordt al heel snel gezegd van ja, maar daar hebben we geen tijd voor. En dan denk ik van nee, je hebt misschien niet de tijd om apart met mensen te gaan spreken. Maar je kan best, als je ziet dat iemand iets naar zegt, dat je gewoon zegt van mevrouw, hou daarmee op. Daar houden wij hier niet van. Dat doen we hier niet. En dat kan bijvoorbeeld zijn van je mag hier niet zitten, je stinkt, je smakt. Gewoon spreek in dat moment aan en zeg gewoon duidelijk van stop daarmee. Daar houden wij hier niet van. En wat doet het met die ouderen neem je maar de lied. Die dan gepest worden? Ja. Wat doet dat met hen? Ja, vreselijk. We krijgen regelmatig ook verdrietige mailtjes van mensen. En dat soms ook de kinderen van hun het niet geloven. Dat die zeggen van, ah ja, maak je niet zo druk. En zo erg zal het wel niet zijn. En dat is gewoon echt, daar kan je echt heel verdrietig van worden. Dat je denkt van, nou, als dat zo moet gaan. Dus je probeert ze dan wel dingen te adviseren. Of met de oudere lijn in ieder geval te overleggen. Van, dat ze in ieder geval dingen goed in beweging kunnen zetten. Want ik geef ook wel altijd aan, je betaalt wel veel geld, zeg maar, om in zo'n plek te mogen wonen. En daar mag je ook wat van verwachten. En dat betekent toch ook dat je kwaliteit van leven in je laatste dagen nog mag hebben. Dus trek aan de bel dat het niet oké is wat er gebeurt. Ja. Daarna komt het vaak voor op de werkvloer, zei je. Hoe uitpesten zich daar? Ja, hangt er vanaf wat de werkomgeving is, zeg maar. In kantoren zie je dat het wat meer de sneaky manier is. Mailtjes niet doorsturen, zodat mensen standaard niet goed voorbereid zijn voor overleggen. Of bij recepties of andere bijeenkomsten altijd zorgen dat je al carpool afspraken gemaakt hebt met anderen, maar dat diegene altijd alleen moet komen. Bijvoorbeeld ook gewoon zorgen van, zullen we met z'n allen gaan lunchen als diegene net op het toilet zit. Hoe was je weekend? En dan doen alsof diegene er niet staat. Voor iedereen koffie halen en die persoon overslaan. Ja, het verschilt eigenlijk niet zo heel erg veel als op de lagere school, zeg maar, wat er gebeurt. Alleen de verschijningsvorm is anders. Ja. Heb je zelf ook om je heen wel eens gezien dat er werd gepest op werk? Ja, maar dat is eigenlijk met de kennis die ik nu heb als ik terugblik op mijn leven, zeg maar. Want ik ben ook heel lang leidinggevende geweest. En ik had af en toe van die situaties dat ik denk, nou, wat gebeurt hier? Wat speelt hier toch in het team? Dit is, ja, je voelde gewoon dat er iets niet klopte in het team. En ik maakte dan ook afspraken van, goh, kunnen we afspreken dat we voortaan goedemorgen zeggen tegen elkaar? En dat schreef ik dan op in de notulen. En dat als we koffie gaan halen, dat we dat dan voor iedereen doen. Nou, dat schreef ik ook in de notulen. En dan vroeg ik 2 weken later, is dat gelukt? Dus kennelijk was ik daar onbewust al aan het reageren op van, nou ja, iets is hier niet in de haak, maar ik weet niet wat. Dus ik kreeg ook geen melding van iemand die zich gepest voelde of iemand die dat zei. Had ik dat toen maar geweten, weet je, dan had ik gewoon dat soort rare afspraken niet hoeven maken. Dan had ik gewoon zelf de knuppel in het hoendok gegooid. Van, jongens, dit klopt allemaal niet. De sfeer klopt hier niet. Weet je, als mensen willen pesten, prima. Daar is het gat van de deur, want in mijn team ben je niet welkom. Ja. Hoe kan het dan dat pesten op de werkvloer dan toch min zo niet zichtbaar is? Nou, soms is het ook wel goed zichtbaar, hoor. De mensen, het is wel altijd zo dat de rest van de groep het weet. Dus het is niet dat niemand het ziet. De rest van het team weet dat diegene nooit de koffie krijgt of dat hij nooit vergaderstukken krijgt. Dus het is in dat op zich zeker niet onzichtbaar. Alleen er zijn fysiek minder dingen in een kantooromgeving. Dat zie je bijvoorbeeld wel weer meer in fabrieken. Bijvoorbeeld dat iemand op een heftruck op zo'n pallet vastgezet wordt en dan gaan ze de heftruck helemaal naar boven zetten, zeg maar. En daarna gaan ze een uurtje met lunchpauze of zo. Wow. Weet je, dan is het zeg maar meer het fysieke. Of dat ze materialen constant kwijtmaken van iemand. Bij heel veel fabrieken heb je behoorlijk veel veiligheidsinstructies. De ene keer zorgen ze dat de werkschoenen weg zijn, of dat de oortjes of de bril. Zodat die leidinggevende zegt van, heb je nou nog steeds niet voor elkaar? Je weet toch dat we hier die voorschriften hebben? En eigenlijk heeft die leidinggevende dan niet eens in de gaten dat ze dus die pesten eigenlijk helpen door dat soort opmerkingen te maken. Ja. Nou, we hebben natuurlijk allemaal met de corona te maken. Zie je dan ook dat pestgedrag dan wellicht op de werkvloer en op scholen dan minder werd? Niet zozeer minder, anders. Je zag dat het op het werk ook meer ging verschuiven naar de online wereld. Wat op het werk nog niet zo heel veel gebeurde. Dat mensen beelden maakten van mensen die in de teamoverleggen zaten en daarna rond gingen sturen met gênante foto's van elkaar. Of mensen in appgroepen uit zitten lachen terwijl ze in de werkoverleggen zaten, zeg maar, dat soort dingen. Of dat een persoon op mute gezet werd terwijl de rest dan wel kan praten. Dat was nog nooit zo extreem duidelijk, zeg maar, op het werk. En bij scholen ging het gewoon door online. Je ziet wel dat er een groep kinderen ook heel veel baat bij heeft gehad van de coronatijd. Omdat het eindelijk niet meer de fysieke pesterijen waren. En bij ouderen, want we hadden het net over bejaardenhuizen. Maar ja, die zaten volledig op slot. Dat moet alleen maar toe zijn genomen. Ja en nee. Ik denk in de tussenliggende fase evenwel. Maar daarna een tijdje weer niet. Omdat ze toen ook niet in de gezamenlijke ruimtes mochten eten en zo. Hè, dat ze echt gewoon een hele tijd weer in hun eigen woningen en zo moesten zitten. Maar daar zal zeker de spanning ook te snijden zijn geweest een hele tijd. Omdat ze natuurlijk ook geen familie en dierbaren mochten zien. Al begint pestgedrag natuurlijk vaak op scholen. Sommige scholen maken ook wel eens reclame met dat 9 van de 10 kinderen niet wordt gepest. Dat is toch een beetje raar? Ja, ik word er altijd een beetje boos over. Ik snap dat 90% niet gepest, dat het een fantastische score lijkt. Weet je, als we het hebben over pakken melk die we goedkeuren of afkeuren, dan ben ik ook blij met 90%. Maar we praten over mensenlevens. En dan word ik gewoon heel verdrietig als ik scholen vol trots in of op een website of in brochures of in een communicatie zie schrijven van we hebben het goed onder controle. 90% van de kinderen wordt niet gepest. Dat ik denk van hallo, we hebben het nog steeds over 10%. Dat zijn 2 tot 3 kinderen per klas. Ja. We hebben het over mensenlevens. Ja. Heb jij een vraag over pesten of over het stoppen van pesten of over de gevolgen? Bellen kan naar 0800-1121. Dan kun je dus je vraag stellen aan Patricia Bolwerk van Stop Pesten Nu. Je zegt al, het gaat om mensenlevens. Welke gevolgen heeft pesten op de korte termijn? Ja, dan zie je dat het meer bijvoorbeeld buikpijn kan zijn, hoofdpijn. Dat je verdrietig wordt. Gaat je wat meer afsluiten voor je omgeving. Dus ook mensen die het eventueel wel goed met je voor hebben, die zie je steeds minder. Je lijkt steeds minder de positieve dingen ook door te krijgen. Op een gegeven moment denk je van, nou, iedereen zal wel een hekel aan me hebben. Dus je komt steeds meer in een isolement eigenlijk. Ja, en dat kan dus leiden tot lange termijn problemen en gevolgen eigenlijk. Ja, nou, eigenlijk wat pesten altijd doet bij iedereen op elke leeftijd is dat het je eigenwaarde, zelfvertrouwen en je zelfbeeld aantast. En dat is een soort programmering die je dan meekrijgt over dat je niet goed genoeg bent of dat je te dom, dik, lelijk. Maakt niet uit wat er allemaal tegen je gezegd wordt. Dat wordt allemaal tegen je gezegd en dat zijn gewoon krassen op je harde schijf. Of bij volwassenen zeg ik ook wel eens van, het is net alsof zo'n ouderwetse grammofoonplaat is waar er dan zo'n groef in zit, waar dat pinnetje dan in bleef hangen. En die krassen op je harde schijf, die verdwijnen niet. Dus die zul je hele leven meedragen. En het maar je zegt, die verdwijnen niet. Maar is het dan ook zo dat heel veel mensen er ook nog bewust zijn dat het zo meesleept hun hele leven? Nou, heel veel mensen zeggen, ik heb er geen last meer van. En dan zeg ik altijd van, nou, weet je dat zeker? En in eerste instantie zeggen ze, ja, dat snap ik. Omdat mensen denken, als ik zeg, heb je er last van, dat het verlammend werkt dag in, dag uit. En dat hoeft niet. Weet je, je kan gewoon normaal functioneren. Dan kan ik ook gewoon normaal elke dag functioneren. Maar het pesten heeft wel zijn sporen op en in mij achtergelaten. Als ik bijvoorbeeld nieuwe dingen moet aangaan. Jij bent dus zelf ook gepest, Patricia Bolwer. Ja, op de brugklas. Ook door mijn leraar, zeg maar. En als ik naar recepties ga of naar verjaardagen waar ik niemand ken. Al dat soort momenten. Of een nieuw project dat ik denk van, nou, misschien vinden ze het te dom wat ik zeg. Of misschien klinkt het raar. Dan komt zeg maar iedere keer weer bij dat nieuwe, die gepeste onzekere Patricia naar voren. En dat komt omdat ze de schade aan je zelfvertrouwen en eigenwaarde aanrichten. En dan ga je daarna wel weer doorheen. Het maakt niet uit hoe groot je successen zijn geweest. Of nog steeds zijn. Lady Gaga ook. Die zie je wel eens huilend, zeg maar, voordat ze de stage weer opgaat. Zo van, ik voel me zo'n loser en ik wil graag zo'n hero zijn voor mijn volgers. Het is wat in jou. Het pesten is eigenlijk, dat staat in de Spotify repeat stand, zeg maar, in jouw hoofd. En dat heb je gewoon meegekregen. Maar zonder dat we de knop hebben gekregen om hem op pauze of op stop te zetten. Ja, het vormt je enorm. En naarmate we ouder worden, mogen we ook beseffen van, joh, wat er gezegd is, zegt sowieso nooit iets over ons. Het zegt alleen maar wat over de ander. En dat we dan wisselen van track, weet je wel? Dat je gewoon zegt van, oké, dan draaien we even een ander nummer op Spotify. Of we pakken die grammofoonplaat en zetten we hem een stukje verder. Want we hoeven die dingen niet meer te luisteren, want ze zeggen eigenlijk niks over ons. Maar het is best moeilijk, want ja, af en toe kun je daar weer in één keer in terugvallen. Ja, en je zegt dat is een enorme litteken voor velen. Kan die litteken ook gelijmd worden? Is daar een oplossing voor? Of blijft het altijd bij je? Het blijft altijd wel bij je, maar het, ik denk dat je hetzelfde moet zien als je een dierbare kwijt bent geraakt met een overlijden. Mensen zullen niet altijd begrijpen dat je dat zo traumatisch beschrijft, maar dat is echt wat pesten met je doet. Dan kan je heel veel momenten hebben dat je bijvoorbeeld in één keer helemaal aan tranen bent over een situatie, maar op een gegeven moment kun je er ook steeds wat makkelijker op terugblikken en naar kijken. Maar dat wil niet zeggen dat het niet meer pijn doet, of dat het nooit geweest is, of dat het volledig over is. Alleen dat het je verlamt en dat je dus niks meer kan. Ja, dat wordt steeds minder. Dat je gewoon toch wel sneller terugkomt. Of even een dagje hebt gehad, misschien dat wat minder ging. En waarom wordt het dan minder, zeg je? Want ik kan me voorstellen dat als je er niet met mensen over praat, dat je dit toch altijd met je meeneemt. Of is het ouder worden ook? Of is het ouder worden ook een soort van iets natuurlijks, dat je dat ook steeds beter een plekje weet te geven? Nou, ik denk dat de meeste mensen die gepest zijn wel in een bepaalde vorm een training, coaching, therapie, begeleiding, hulp hebben gehad, zeg maar, om weer vertrouwen in hunzelf te krijgen of hun trauma's te verwerken. Bijvoorbeeld ook met EMDR kan daar heel goed voor werken. Dus het is vaak niet zo dat het zonder vallen en opstaan daarna is gebeurd. Maar het is meer een stukje bewustwording wat je ja, ik denk ook doordat we de afgelopen jaren met z'n allen daar zoveel aandacht aan besteden, dat we ook gewoon heel duidelijk zeggen van, joh, als je gepest wordt, is het nooit jouw schuld. Want je zag dat mensen altijd zeiden van, ja, maar hè, dan lag het misschien aan mij. Of ik was misschien makkelijke slachtoffer. Ja, onzin. Ook al denk jij dat je makkelijke slachtoffer was, dan heb je nog steeds geen enkele reden om gepest te worden. Ja. Want ik zeg altijd, er is maar één reden wanneer mensen gepest mogen worden. En dat is als ze er zelf om vragen. En dan schrijven ze dus gewoon een briefje, gewoon helemaal uit vrije wil. En die houden zich voor, houden ze voor zich. En dan staat op, pest mij alsjeblieft. Mm. Ja, dan kijkt iedereen me hartstikke raar aan. Zo van, ja, dat doet toch niemand? En dan denk ik, nee, maar niemand vraagt om gepest te worden. Misschien laten mensen soms gedrag zien waarvan je denkt, hé, dat is niet handig. Daar reageert de groep verkeerd op. En dat je dat dan misschien met diegene probeert te zeggen. Maar dat wil niet zeggen dat je dan om pestgedrag vraagt. Aan de lijn hebben we Patricia Bolwerk. Zij is directrice van Stop Pesten Nu. Heb jij een vraag over pesten of over de gevolgen van pesten? Dan kun je ze stellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Lionel Richie met Dancing on the Ceiling op NPO Radio 1. Ja, we hebben het over pesten. En daarom hebben we dus ook aan de lijn Patricia Bolwerk van Stop Pesten Nu. Heb jij een vraag voor Patricia? Dan kun je ze stellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En Patricia, er is flink gebeld. Dus ik ga de eerste bedder erbij halen. Goedemorgen, Theo. Goedemorgen, u spreekt met Theo van Zelm uit Amstelveen. 77 jaar en mijn hele leven al een trotse homo. Dames, een mooi onderwerp omdat eindelijk nu eens een keer het pesten in verzorgings- en verpleeghuizen aan de orde komt. Ik ben betrokken hier in Amstelveen bij diverse organisaties. Toen dat nog kon en niet gesloten was vanwege corona, wat helaas wel het geval is. Wij kennen in Nederland ten opzichte van mensen in verpleeghuizen, kennen wij het keurmerk de roze loper. Dat is een bepaalde toekenning. Het woord loper moet men vervangen door sleutel en niet door een soort tapijt wat uitgerold wordt. Dan als de instelling dat aanvraagt, dan wordt het gekeurd en dan kan men een toekenning krijgen voor 2 jaar. Dat geldt namelijk voor bewoners, personeel en bezoekers dat men zich daaraan moet houden. Men krijgt een soort bordje dat men naast de voordeur kan aanbrengen, zodat iedereen weet wat de instelling voor mogelijkheden biedt om zich veilig te voelen. Veel hebben natuurlijk ook de regenboogvlag hangen. Wij hebben dat hier in Amstelveen ook bij een bepaalde aantal verpleeghuizen. En het is inderdaad heel erg. Ik heb het van 2 kanten meegemaakt. Ik ben 22 jaar bejaardenverzorger geweest. Nu ik nog op leeftijd kom, weet ik ook wat zich in die huizen afspeelt. Ja, het is nu eenmaal niet anders, maar ik wil jullie toch en de rest van Nederland wijzen op dit mooie keurmerk. Dus kijk of je dat... Hallo? Ja, ja, we zijn er nog hoor. Er ging even iets mis volgens mij. Er gaat iets mis, nu al. Patricia? Ja. Je kraakt een beetje, dus we gaan even ervoor zorgen dat mijn regisseur ervoor zorgt dat je weer terugkomt in de uitzending. Je wordt even gebeld. Goed dat je ook belt, Theo. En merk je dus ook, want je zegt zelf, ik ben trotse homo. Ja. Dat naast dat het in bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen dus vaker voorkomt pesten. Dat mensen die bijvoorbeeld ook onder dus de LGBT plus community valt, dat het dus nog vaker voorkomt? Nou ja, dat is gewoon bekend. Wij hebben dus hier in Amsterdam en omgeving natuurlijk het in brand steken van vlaggen. Het pesten op scholen, Amstelveen laatst. Een jong persoon die niet wilde vertellen wat de oorzaak is. Dat zij er misschien anders uitzag dan anderen en zo. Ja, het zal altijd doorgaan bij alle voorlichtingsactiviteiten, zeggen wij ook altijd. Je doet er een leven over om uit de kast te komen, maar zo gauw je weer in een verzorgingstehuis terechtkomt, ga je gauw weer de kast in. Want oh god, het pesten, dat blijf je bij. Er zijn mensen die keurig leven in een verpleeghuis en een anonieme briefjes onder de deur doorkrijgen, zo van jouw kleinzoon is een vieze homo. Jeetje. Nou, dat is dus het indirecte pesten en zo. En wat betreft de vaste plekken en het wegpesten bij evenementen en zo, ja, dat is de bijna dagelijkse kost. Men hecht daaraan. Ja, men leeft op een kleine gemeenschap en dan krijg je dat. Ja. Ja, ik vind het ook heel moedig van jullie om dit onderwerp hier naar voren te brengen. Ja, aan de lijn hebben we nu Patricia weer. Ja. Ja. Nu zonder kaak. Hallo. Ja, Patricia, dit is nog Theo over inderdaad de organisatie tegen de regenboogcommunity in het bejaardentehuis. Dat is het keurmerk de roze loper. Ja. Ja, ik ben er heel blij mee dat dat er is, want we hebben ook zoveel mensen die soms gedwongen weer terug de kast ingaan. Ja, dat zeg ik. Ja. Op het moment dat ze het bejaardentehuis in moeten, omdat ze anders voor alles van rotte vis en erger uitgemaakt worden. Dus ik vind het supergoed dat u dat meldt. En het zou fantastisch zijn als alle bejaardenverzorgingshuizen en woonzorgcentra daar wat mee gaan doen. Ja. Goed dat je belde, Theo. Fijn. Dankjewel. Succes met alles. Prettige dag. Tot ziens. Goedemorgen. Je kan dus bellen ook naar 0800-1121 met je verhaal of met je vraag natuurlijk. We hebben het over pesten en wat het met een mens kan doen en hoe het je kan vormen. En dat doen we dus samen met Patricia Bolwerk van Stop Pesten Nu. Dus je kan nog bellen tot 6 uur 0800-1121 of natuurlijk appen. Patricia, er is ook gebeld door Gerda. Goedemorgen, Gerda. Goedemorgen. Hoort u mij? Luid en duidelijk, Gerda. Oh, was mooi. Ja, nou, ik lag op bed en ik werd wakker. En toen hoorde ik ineens een heel verhaal over pesten. En daar was ik zo verbaasd over. Ik ben namelijk al tamelijk oud en ik heb dat vroeger nooit meegemaakt. Op school niet of zo. Nee, dat bestond helemaal niet volgens mij. Hoe komt het nou dat het nou zo vaak voorkomt? Patricia, hoe komt... Ja, het was er eigenlijk altijd al. Het was er vroeger ook al. Alleen vroeger werden er allemaal dingen gezegd van... Dat je van dat soort situaties zou leren een plek vinden in de groep. Dat het zou leren voor jezelf opkomen. Dat het je sterk zou maken. Dus het werd niet zozeer opgelet wat voor schade het met iemand... Het is bij mij nooit in de klas. Ik heb het nooit gehoord dat je ze sterk moest maken of zo. Want ja, het was helemaal niet nodig. Nee, dat was misschien bij u niet het geval. Maar de kans is groot dat iemand... in de klas bij u zich niet prettig of niet veilig heeft gevoeld... omdat er bijvoorbeeld grappen of kleren verstopt werden... of dingen gedaan werden waar diegene zich niet prettig bij voelde. En wellicht was het ook al minder mogelijk toen de tijd... om dat met je docent ook te delen? Ik denk dat het toen helemaal niet gedeeld werd... dat de afstand daar echt te groot voor was. Ja. Volgens mij werd het vroeger lang niet zo veel gepest... als wat ik nu allemaal hoor. Ik bedoel, ja, ik praat nu over voor de oorlog, hoor. Ik bedoel... Soms lijkt dat inderdaad zo. Het grote verschil is dat vroeger mensen dachten... dat pesten alleen maar het fysieke schoppen en slaan was en iemand nadoen. Maar tegenwoordig, als we het hebben over pesten... dan hebben we het ook over roddelen, negeren, buitensluiten, chanteren. En dat zijn eigenlijk allemaal vormen die altijd al bij pestgedrag... horen, alleen dat wisten we vroeger niet. Vroeger noemden we die er niet bij. Ja. En als we dat dan zeggen mensen... oh ja, maar ik had niet zozeer dat ik gepest werd... maar ik werd bijvoorbeeld niet altijd op feestjes gevraagd... of ik werd niet uitgenodigd om mee te spelen. En dan herkennen mensen ook daar hele stukken in, zeg maar. Ja, dus eigenlijk zeg je ook dat pest eigenlijk... in de afgelopen jaren enorm is veranderd ook. In vormen. Ja. Nou, ik denk dat je vroeger had je gewoon alles te incasseren. De leerkracht was sowieso zeg maar de baas en daar ging je überhaupt niet zo mee in discussie, zoals de jongeren van nu dat kunnen doen, zeg maar. Mm. Ongeacht of het dan gepast is of niet, zeg maar. Je moest veel meer gewoon doen wat de volwassenen wilden dat je deed. En als kind had je je mond daarin te houden en gewoon te doen wat er gezegd werd. En de afgelopen jaren zien we natuurlijk dat daar ook veel meer weerstanden uit zijn gekomen. En dat ook meldingen gemaakt worden. Want door die zwijgcultuur wil niet zeggen dat er niks gebeurt. Nee. Dankjewel Gerda voor je vraag. Er is ook gebeld door meneer Hofman. Goedemorgen meneer Hofman. Goedemorgen. Wat een... Nou, unbelievable hoe ik naar haar heb geluisterd. Daar zouden er 5 miljoen van moeten zijn, die mevrouw. Hoe bedoelt u, meneer Hofman? Ja, waar u mee in gesprek bent. Met Patricia Bolwerk, ja. Nou, daar zouden er 1 paar miljoen van moeten zijn. Want zo is het. Elke keer als zij is uitgesproken, dan zeg ik ja, u hebt gelijk. Nou, Patricia, dat is een mooi compliment. Ja. Wel jammer dat het op dit onderwerp moet natuurlijk, maar... Ja, dat wou ik eigenlijk zeggen om 6:50. Ja, maar het is wel een heel mooi onderwerp. Ik was 11 jaar. Ik had een ongelukje met een aardappelskilmesje. Stak mijzelf in mijn oog, blind. Oh, jeetje. Wow. Ik ging naar school. Ja. Kapitein Eenoog. Oh. Blinde koe. Jaren later heb ik een reunie georganiseerd. In de bowlingcentrum. Het valt me te veel. Met barbecue, ja. En daar kwamen ze allemaal. De meester, de juf en al die pestkoperijen en treiterijen. En ik zag er gelikt uit. Met een stropdas. Toen dacht ik, nou ga ik eens even om me heen kijken, ja. Nou, het pesten was over. Die muntjes die ik ze had gegeven, een stuk of vijf voor de bar, zeg maar. En toen dacht ik, dit is misschien, en dat is ook mijn vraag aan die mevrouw, kun je het zo oplossen? Met een reunie. Want meneer Hofman, mag ik daarvoor nog vragen, waarom wilde u zo graag een reunie organiseren? Want ik kan me ook voorstellen dat u daar geen behoefte aan heeft. Nee, dat had ik juist wel. Ik wilde gewoon een streep door alles zetten. En ik wist zeker, en dat zal ik u zeggen, hè, ik was tiptop. Tiptop. Mm-hmm. Ja, het kan eigenlijk, altijd... Eigenlijk de nummer één daar, want die kwamen daaraan in spijkerbroeken. Je zag er goed uit, meneer Hofman. Dat mag duidelijk zijn. Mm. Maar u zegt eigenlijk aan Patricia... Helpen. Of een reunie eventueel zou kunnen helpen. Kijk. Hey, weet je, het kan op het moment dat je zo krachtig voelt als dat meneer Hofman beschrijft. Als je echt zoiets hebt van, weet je, van... het gaat goed met me en ik kan dat aan iedereen laten zien. Dan kan dat gewoon heel goed uitwerken. Je ziet ook dat het voor mensen minder goed kan uitwerken. Dat ze toch opnieuw het gevoel hebben, zeg maar, er niet bij te horen. Dus het is nooit een garantie voor succes. De succesfactor zit in jezelf. Ja, hè? En ik vind het ook, ja, het klinkt heel gek, wel mooi dat u geëmotioneerd raakt over die pijn. Want dat is ook precies waarom ik met stoppesten bezig ben. Om mensen bewust te laten zijn hoe lang die wonden in ons blijven zitten. Ja, het viel ook niet mee om te bellen, hoor. Nee, ik vind het ook supergoed dat u het doet en dat u het ook kan vertellen. Moedig. Meneer Hofman? Ja, ik mag graag naar u luisteren. En wij naar u, meneer Hofman? Mag ik u een fijne dag wensen? Dat mag zeker. Ik wil dat u ook een hele fijne dag heeft vandaag. Dat gaat lukken met mijn poes. Fijne dag. Goed. Tot ziens. Doei. Gast is Patricia Bolwerk, directrice van Stoppesten Nu. Ja, dan hoor je, Patricia, dat het toch heel veel met iemand nog steeds kan doen, hè? Zelfs na zo'n reunie. Ja, we krijgen ook nog steeds wel eens mailtjes of telefoontjes. En ook dan mensen gewoon zeggen van... jeetje, ik had niet verwacht dat ik op mijn leeftijd hier nog last van zou hebben. En ja, dat zijn eigenlijk ook de mailtjes, de berichtjes, de gesprekken... waardoor ik iedere keer maar door blijf gaan met wat ik doe. Want dan denk ik, ja, ik probeer dan toch de stem te zijn voor velen waar dat nog niet kan. En ik hoop toch iedere keer dat mensen dan weer net iemand anders horen. En dat ik denk, joh, dit is wat het met mensen doet. Het is niet even een paar weken vervelend of een paar weken even niet leuk. Maar we hebben het echt over mensenlevens die enorme schade met blijvende littekens hebben. Ja. Nou ja, je kan dus bellen naar 0800-1121, want Patricia Bolwerk, dus de directrice van Stoppesten Nu, is bij ons telefonisch de gast. En er is ook gebeld, Patricia, door Erik. Goedemorgen, Erik. Goedemorgen. Inmiddels zijn het al 3 vragen geworden. Oh, kijk. Het gaat over onze zoon. Eigenlijk is er niks aan de hand, maar gewoon qua interesse... welke signalen vangen je op als ouder... als er een kind wordt gepest, dat is vraag 1. Vraag 2, hoe kun je het voorkomen dat zoiets gebeurt? Bijvoorbeeld vechtsport of veel sport of veel vrienden. En de derde vraag zou dan zijn, als je vaststelt dat er inderdaad vaak gepest gaat worden, wat doe je dan? Ja, nee, ik begin eerst bij vraag 2 van... kan je het voorkomen zozeer met een vechtsport? Dat hangt van het kind af. Ik ben vroeger zelf gepest. Als ze mij op een vechtsport zouden doen, zou ik nog ongelukkiger zijn dan dat ik al was. Omdat ik in karakter het helemaal niet fijn vind om te vechten. Ik daar heel onrustig mee zou worden en veel meer stress zou krijgen. Omdat ik niet zo ben en niet zo wil zijn. Omdat ik niet het fijn vind om me op zo'n manier te uiten. Maar dat is niet voor ieder kind. Dus als ouder bent u de expert en... met een proefles kun je altijd kijken. Is het een garantie dat er dan niet gepest wordt na zo'n vechtsport? Nee. Wat je wel eens ziet, is dat de kinderen meer vertrouwen in hun eigen kunnen krijgen. Dus dat ze zich minder snel onderuit laten halen. Zeg maar in grapjes sneller denken van, joh, klets maar lekker verder. Omdat ze door het vertrouwen wat ze in hun lichaam hebben gekregen, zeg maar, wat ze kunnen... ook minder heftig reageren op pesters. Maar het hoeft niet in zo'n soort training, want dat is per kind verschillend. Wat zijn de signalen? U bent expert van uw eigen kind. Dat is elke ouder, zeg maar. Op het moment dat je denkt van, hey, mijn kind is anders dan anders, dat is de eerste teken om op onderzoek uit te gaan. En dan kun je kijken van, zijn er dingen bijvoorbeeld in slechter slapen, onrustiger, boos thuiskomen uit school, spullen stuk of verdrietig. En het hoeven niet al die signalen te zijn. Hè. Één of twee van die signalen kunnen het ook al zijn. Verdwijnen er telkens dingen en merk je dat het allemaal met vage redenen is, dat je echt denkt... Dat er zoveel ongeluk bij elkaar, zeg maar, op een moment dat bestaat gewoon niet. En of het om een gum of een pen of een puntenslijper gaat, dat maakt dan niet uit. Ja. Dat zijn, zeg maar, de dingen. En je ziet dat ze vaak stiller worden, meer in zichzelf terugkeren, minder met vrienden afspreken, of dat ze misschien soms geen vrienden meer hebben. Dat zijn de belangrijkste signalen. Nou, dat is gelukkig allemaal niet het geval. Nou, hartstikke fijn. Maak je wel zorgen, Erik, als vader? Ja, wat ik zou zeggen, zijn moeder heeft een beetje een zware ziekte. Dat is natuurlijk een last in ons gezin. En dan maak ik me af en toe wel eens zorgen om mijn kind, ja. Maar het heeft eigenlijk met pesten niks te maken. Nee, maar het kan best zijn dat ze daar dingen over opmerken. Maar het hangt er vanaf hoe uw zoon daar op reageert. Als kinderen bijvoorbeeld willen zeggen, ja, maar jouw moeder heeft dit of dat. En hij zegt gewoon van, ja, klopt. Weet je, dan is de sport voor de kinderen om daarmee te pesten, is er niet. En als hij daar heel verdrietig van zou worden... Dat doet hij enkel. Ten opzichte van andere kinderen dat doet hij het heel erg goed. Maar af en toe denk ik dan toch, hij mist wel heel veel. Als je dan andere kinderen ziet, zeg maar. Dus ja. En wat voor dingen mist hij? Nou ja, goed. Ik ben altijd alleen met hem onderweg. Omdat zijn moeder dat gewoon niet kan door haar ziekte. Dan mist hij, zeg maar, het samen zijn met van gezin, zeg maar. Wat eigenlijk heel normaal is. Wij kunnen niet op vakantie. En zo, van die dingen. Ja, maar kinderen zijn veel makkelijker dan wij denken. Ik had vroeger ook, zeg maar, dat ik veel meer vond dat ik moest bieden aan mijn zoon. En ik weet nog wel dat ik toen bij een arbo-arts was. En toen zei hij van, heb jij dan een puber gebaard? Dus ik kijk hem aan en zeg, wat zegt u nu voor iets raars? En hij zegt, dat vraag ik serieus. Heb jij een puber gebaard dan? Ik zeg, nee, tuurlijk niet. Nee, zegt hij, maar jij doet net alsof je kind de wereld aan ervaringen mee heeft. En die gaat zeggen van, nou, heb ik wel een goede moeder? Want die zou dit of dat moeten doen. Dat is helemaal niet zo. Een kind wordt geboren met waar hij dan in zit. En het belangrijkste wat je kind kan ervaren, is dat hij geliefd wordt. Ja, dat is... En dat is het meest kostbare geschenk wat je ze kan geven. Ja, nee, een consequentie is bijvoorbeeld dat er redelijk veel tv wordt gekeken als ik er niet ben. En daar heb ik dan een beetje een groot probleem mee. Maar goed, Erik, dankjewel voor het bellen. Ja, goed. Jullie nog veel succes met het programma. Hartstikke mooi dat er zoiets is. Gelukkig. Prettige dag nog. Tot ziens. Doeg. Ja, te gast hebben we Patricia Bolwerk van Stop Pesten. Nu hebben we het ook over pesten en de gevolgen daarvan. Er zijn ook appjes binnengekomen, Patricia. Adriaan zegt, heeft Patricia ooit het idee dat je het de wereld uit gaat krijgen? Wat valt er aan te doen? Er valt heel veel te doen. Ik denk zeker wel dat het ooit de wereld uit kan. Maar ik trek daar wel een tijdpad van 100 jaar vooruit. En waarom? pesten is iets wat we generatie op generatie aan elkaar hebben doorgegeven. Als zijnde van, nou, je wordt er sterk van, weerbaar van. Je leert je plek kennen in de groep. Dus we hebben allemaal mythes elkaar aangepraat, generatie op generatie. Die moeten we eerst overal zien te ontkrachten, zeg maar. En tegelijkertijd wil je de generatie van nu alvast bewust maken dat het er niet bij hoort en dat het niet oké is en dat je erover mag praten en het zeker niet hoeft te accepteren. Maar omdat zoveel mensen met andere ideeën daarover zijn opgevoed, zoals je ouders, ooms, tantes, ook vaak docenten nog, gaat dat langzaam en de bewustwording groeit. Maar ik denk niet dat het realistisch is om dat in een kort tijdpad neer te zetten. Ik zie het zelf een beetje, en dat, mensen moeten dat niet te zwaar tillen, hè, dat ik dat vergelijk met Martin Luther King. Kijk, hij had een idee en een bepaalde droom dat iets in werking gezet zou worden. En zo zie ik ook mijn passie dat de pesten stopt in Nederland. Maar daar zijn een aantal stappen voor nodig. En ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we een heel eind de goede kant op gaan. We zagen het topje van de ijsberg, zeg maar, een paar jaar geleden, toen mensen begonnen er meer bewustwording voor te doen. Nu wordt steeds meer de rest van de ijsberg zichtbaar. Dus mensen denken dat het erger is geworden, maar dat is niet zo. Meer mensen durven te melden wat ze hebben meegemaakt. En dat is een andere situatie. En we kunnen mensen nu ook leren van, hey, je hoeft niet oké te vinden als er gepest wordt. Niet op het werk, niet in het bejaardentehuis. Maar met name de rest die er omheen staat, die kan het stoppen. Onderzoek uit Canada toont gewoon aan dat als de leeftijdsgroep, dat noemen ze ook de peer pressure group, ingrijpt bij pesten, dan stopt het in 10 seconden in 57% van de gevallen. Dus ik denk, nou, als we dat eerste stuk alvast actief gaan triggeren, dan hebben we de eerste 57% misschien vrij snel erin zitten. Pesten, dat komt natuurlijk niet alleen in Nederland voor. Het is wereldwijd natuurlijk een ding. En Iris vraagt ook via de app, waarom pesten mensen nou eigenlijk? Ja, het is vaak bij de pester zelf zit iets van een pijn, een schade, onzekerheid. Het kan zijn bijvoorbeeld dat iemand stottert en dat ze niet willen dat iemand ze gaat uitlachen met een spreekbeurt. Dat ze gewoon denken van, nou weet je, ik zorg gewoon dat ik van tevoren laat zien van, hey, mij moet je niet uitlachen. Eigenlijk zeg maar om hun eigen tekortkomingen alvast te maskeren. Dat niemand het in hun hoofd haalt om die tekortkomingen te benoemen. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn dat iemand thuis door oudere broers of zussen gepest wordt, daar niet voor zichzelf kan opkomen, of misschien thuis ook niet de erkenning krijgt van de ouders dat dat zo is. En dat hij datzelfde gedrag op klasgenoten gaat projecteren. Of dat ze in de sport ergens gepest worden. Maar iemand die zichzelf gewoon goed vindt, die echt zelfvertrouwen heeft, die happy is met gewoon wie ze zelf zijn, die pest niet. Die vindt zichzelf goed en die vindt ieder ander ook. Alleen mensen die ergens de beschadiging hebben, of ergens pijn, of ergens verdriet, of ergens iets als afleidmanoeuvre nodig hebben, zeg maar, van zichzelf, die hebben het nodig om een ander klein te moeten maken, zodat ze zichzelf groter kunnen voelen. En ondervinden pesters ook gevolgen op korte en lange termijn? Ja, bij pesters zie je meer dat de gevolgen op de lange termijn zijn. Omdat het pesten een hele negatieve lering bij pesters meegeeft. Er zit namelijk heel erg veel in het macht hebben en waardoor ze sneller, ze maken 4 keer zoveel kans om bijvoorbeeld het verkeerde circuit in te gaan. Omdat je toch in de rest van je leven ook veel meer dat soort situaties zou willen opzoeken, waar jij gewoon meer macht hebt over anderen. En de ene keer kan het zijn dat mensen richting een criminele hoek gaan. Eigenlijk overal waar dat soort dingen op het randje liggen. Omdat dat ook het spanningsveld is wat zij van de lagere school van hun eigen gedrag daarin gewend zijn. En als ze volwassen zijn, denk ik vanaf hun 18e de meeste wel, weten ze ook echt wel wat ze met de pesten gedaan hebben. Wat het bij de gepesten gedaan heeft. Kunnen ze ook altijd nog wel benoemen van wat het is. Kijk, ze weten misschien niet alle 100 incidenten meer te noemen, maar ze weten er misschien zeker 10 wel die heel erg waren. En die de rode draad vormen. En dan zie je dat ze zich toch wel met terugwerkende kracht schuldig voelen over dat ze iemands leven verwoest hebben. Maar dat komt dus later, dus niet op het moment zelf? Nee, vaak niet. Maar dat komt eigenlijk als iemand pest, dan hebben ze op dat moment net zoveel hulpvraag als degene die ze pesten. Alleen ze schreeuwen zelf zo hard dat ze dat zelf niet in de gaten hebben, en vaak de omgeving ook niet, dat er eigenlijk een verkapte hulpvraag achter zit. Dus op het moment dat iemand pest, dan moet je eerst de situatie stopzetten, dat je zegt van hou op met dat gedrag, dit accepteer ik niet. Maar daarna kun je wel achter de schermen kijken van waar komt dit nou vandaan? Want uiteindelijk, als jij het nodig hebt om een ander kleiner te maken, om jezelf groot te voelen, dat is iets wat jezelf ook niet gelukkig gaat maken. Dus het is een verkeerd trucje wat je jezelf hebt aangeleerd, wat dus ook af te leren is. Maar is het dus lastig om een pester te laten inzien wat hij of zij doet? Nee, dat is best wel te laten zien. Want ze hebben, soms zijn ze namelijk ook zelf gepest. En dan moet je ze gewoon weer even terugbrengen. Het gekke is, pesten leert je niks. Dus als je gepest wordt, dan weet je niet hoe je je aansluiting vindt bij een groep. Dus soms zie je dat bijvoorbeeld iemand ergens gepest is op een andere school, en wordt dan de pester op de nieuwe school. Omdat ze eigenlijk dus niet hebben geleerd van hoe maak ik vrienden in de klas. Maar ze weten één ding, ik wil ook niet meer degene zijn die gepest wordt. En dan stappen ze dus eigenlijk helemaal uit het stuk dat ze zelf gepest zijn. En dan gaan ze dat gedrag maar vertonen. Maar eigenlijk met de hulpvraag daarachter, ik wil gewoon aansluiting hebben met de groep en met de klas. Terwijl alle klassen en alle leerlingen eigenlijk iemand veel leuker vinden als ze geen pestgedrag vertonen. Dus zij zouden, als mensen gewoon zouden leren van joh, hoe vind je gewoon aansluiting bij een ander door gewoon jezelf te zijn? Ja. Dan zouden we ook veel winst hebben. En met pesten schiet je dus niets meer op, dat zeg jij dus. Nog even kort, waar kunnen mensen terecht als ze gepest worden? Makkelijkst kijken op www.stoppestennu.nl. Daar hebben we voor alle doelgroepen de informatie staan. En daar staan ook alle organisaties in Nederland waarmee gebeld kan worden, omdat het van leeftijd afhankelijk is waar je naartoe kan. Bijvoorbeeld tot 18 jaar naar de kindertelefoon, maar er is ook mindcorrelatie. Er is een oudere lijn en eigenlijk is het afhankelijk ook van je vraag. Ben je zelf ouder, opvoeder? Precies. Maar dat staat allemaal op de website van StopPestenNu. Duidelijk. Dankjewel Patricia Bolwerk van de directrice. Nou, directrice zeg ik twee keer. Stichting StopPestenNu. En dit was alweer gaaf voor vandaag. Morgen ben ik er weer om 16:00. En nu hoor je het NOS Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg. Tot morgen. BNN VARA. NPO Radio 1. 6:00.